ہی مالک بحرو بر ہے، یا اللہ یا اللہ، تو ہی خالق جن و بشر ہے، یا اللہ یا اللہ، اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ، تو ہی مالک بحر و بر ہے، یا اللہ یا اللہ، تو ہی خالق جن و بشر ہے، یا اللہ یا اللہ، بولو اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ، وصف بیاں کرتے ہیں سارے سنگ و شجر اور چاند ستارے، وصف بیاں کرتے ہیں سارے سنگ و شجر اور چاند ستارے، تسبیح ہر خوش خوش کر گئے، یا اللہ ہو یا اللہ، تو ہی مالک بحر و بر ہے، یا اللہ ہو یا اللہ، تو ہی خالق جن و بشر ہے، یا اللہ یا اللہ، بولو اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ، خلقت جب پانی کو کر سیرم جم رم جم بر کا برس، خلقت جب پانی کو کر سیرم جم رم جم بر کا برس، خلقت جب پانی کو کر سیرم جم رم جم بر کا برس، ہر ایک پر رحمت کی نظر ہے، یا اللہ یا اللہ، خالق جن و بشر ہے، یا اللہ یا اللہ، بولو اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ، رات جب سر اپنا چھپایا چڑیوں نے ذکر سنایا، رات نے جب سر اپنا چھپایا چڑیوں نے ذکر سنایا، نغمہ بار نصیب سحر ہے، یا اللہ یا اللہ، یا اللہ یا اللہ، تو ہی خالق جن و بشر ہے، یا اللہ یا اللہ، بولو اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ، بخش دے تو عطار کو مولا واسطہ تجھ کو اس پیارے کا، میرے مولا بخش دے عطار کو مولا واسطہ تجھ کو اس پیارے کا، جو کہ نبیوں کا سرور ہے، خالق جن و بشر ہے، یا اللہ یا اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ صلوا علی الحبیب صلی اللہ علیک یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ مدینہ آنے والا ہے جھکا دو اب ادب سے سر مدینہ آنے والا ہے ہوئی امید برابر سر جھکا دو اب ادب سے سر مدینہ آنے والا ہے مدینہ آنے والا ہے مدینہ آنے والا ہے عطا اب کیف و مستی کرے عطا اب کیف و مستی کرے مدینہ آنے والا ہے عطا اب کیف و مستی کرے دو تڑپنے کا عرش پر پیش بیر عرش پر مدینہ آنے والا ہے مدینہ آنے والا ہے مدینہ آنے والا ہے مدینہ آنے والا ہے مبارک رحمتوں کی اب مدینے کے مسافر پر شمع چھم رحمتوں کی اب ہے بارش خوب زوروں پر ہے بارش خوب زوروں پر مدینہ آنے والا ہے مدینہ آنے والا ہے مدینہ آنے والا ہے مدینہ آنے والا ہے لوٹاؤ اشک کے گوہر مدینہ آنے والا ہے مدینہ آنے والا ہے نہ آنے والا ہے مدینہ آنے والا ہے مدینہ آنے والا ہے مدینہ آنے والا ہے مبارک سہاروں کو کھلے گئے کر مدینہ آنے والا ہے، کھلے گئے رحمتوں کے در مدینہ آنے والا ہے، مدینہ آنے والا ہے، مدینہ آنے والا ہے، مدینہ آنے والا ہے، مدینہ آنے والا ہے، مدینہ آنے والا ہے، وسیلہ ساروں کا وسیلہ چار یاروں کا محبت کے جان ساروں کا، دکھا دو ایک جھلک دل پر، دکھا دو ایک جھلک دل پر، دکھا دو ایک جھلک دل پر، مدینہ آنے والا ہے، مدینہ آنے والا ہے، مدینہ آنے والا ہے، مدینہ آنے والا ہے، مدینہ آنے والا ہے، مدینہ آنے والا ہے، اٹھو سلام ظاہروں مل کر، سلام ظاہروں مل کر، مدینہ آنے والا ہے، مدینہ آنے والا ہے، مدینہ آنے والا ہے، مدینہ آنے والا ہے، مدینہ آنے والا ہے، اٹھو چھایا نور ہر شے پر، ہے چھایا نور ہر شے پر، مدینہ آنے والا ہے، مدینہ آنے والا ہے، مدینہ والا ہے، مدینہ آنے والا ہے، مدینہ آنے والا ہے، سبحان اللہ ماشاءاللہ۔ پیارے پیارے اور میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، ابھی ہم نے جو کلام سننے کی سعادت حاصل کی، مدینہ آنے والا ہے، الحمدللہ بے شمار خوش نصیب زائرین مدینہ سفر مدینہ کے لیے روانہ ہو چکے، بے شمار ایسے زائرین جو اپنی فلائٹس کا، اپنی تاریخ سفر کا انتظار کر رہے ہیں، اور وہ جھومتے جھومتے دیوانہ وار یہ کلام پڑھتے پڑھتے مدینہ منورہ کی حاضری کا شرف پائیں گے. لیکن ایک تعداد ایسی بھی ہوگی کہ جو اس امید پر، اس آس پر، اس انتظار میں ہوگی کہ کاش ہمارا بھی بلاوا آ جائے، کاش ہمیں بھی اسی سال مدینے کی پیاری پیاری اور میٹھی میٹھی حاضری نصیب ہو جائے. اور یہی تڑپ، یہی انتظار لے کر بے شمار عاشق مدینہ، زائرین مدینہ کی بارگاہ میں حاضری بھی دے رہے ہوں گے، انہیں دعاؤں کے لیے بھی کہہ رہے ہوں گے، ان سے حاضری کی اجازت لانے کی بھی عرض کر رہے ہوں گے، سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ہمارا سلام کہنا بھی عرض کر رہے ہوں گے. تو آئیے ہم بھی مل کر زائرین مدینہ کی بارگاہ میں کچھ التجائیں پیش کرتے ہیں، جو ہمارے پیارے پیارے شیخ طریقت امیر علیہ سنت نے بڑے ہی پیارے انداز میں اس کو تحریر فرمایا ہے. آئیے ہم سب مل کر اس پیارے پیارے کلام میں شامل ہو جاتے ہیں، اور ہو سکے تو تمام حاضرین اور ناظرین اپنے سروں کو جھکا کر نگاہیں نیچی کیے اس کلام میں شامل ہو جائیں، انشاءاللہ عز و جل اس کلام کی خوب برکتیں پائیں گے، انشاءاللہ عز و جل. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی. صلی علی نبی نا، صلی علی محمد، صلی علی شفیعنا، صلی علی محمد. دل کی لگی مرشد کے ساتھ جائیں گے، مرشد ہمیں لے جائیں گے. آج نہیں تو کل صحیح، صلی علی نبینا، صلی علی محمد. گھر سے کہیں اچھا وطن، دیکھتا ہے مسافر سے ہر نخل مدینہ آرام یہاں لے لو یہاں جا گھنی ہے طیبہ کے مسافر مجھے تو بھول نہ جانا طیبہ کے مسافر مجھے تو بھول نہ جانا اے عازم طیبہ میں طلبگار دعا میں طلب دار دعا بولو اے عازم طیبہ میں طلب دار دعا رو رو کے نبی کو میری روح داد سنانا اے عازم طیبہ طلب دار دعا بولو اے عازم طیبہ میں طلب دار دعا اے عازم طیبہ میں طلب دار دعا کہتا تھا پھر اللہ ہاں مجھے حج پہ بلانا اے عازم طیبہ میں طلب دار دعا بولو اے عازم طیبہ میں طلب دار دعا بولو اے عازم طیبہ میں طلب دار دعا کہتا تھا مجھے حاضر کا اذن دلانا بولو اے عازم طیبہ میں طلب دار دعا ہوں اے میں تیبا میں طلب گار دعا اے آج تیبا میں طلب گار دعا کہنا بڑا رسا مسکین کو اب قدموں میں سرکار بلانا اے آج میں تیبا میں طلب گار دعا بولو اے آج میں تیبا میں طلب گار دعا سے دعا رنگ جو علم اس کے مٹانا اے آج میں تیبا میں طلب گار دعا بولو اے آج میں تیبا میں طلب گار دعا بولو اے آج میں تیبا میں طلب گار دعا تو رب کا مہمان رہے جانا کہے عازم میں سخت گنہگار و خطا اللہ سے عرض سے دوزخ سے بچانا اے آج میں تیبا میں طلب گار دعا بولو اے آج میں تیبا میں طلب گار دعا بولو اے آج میں تیبا میں طلب گار دعا سکرات کے صدمے میرے بس میں نہ کس کے نا رو رو کے یہ کہتا تھا تو سرکار سے کہنا سکرات کے صدمے میرے بس میں نہ کس کے نا رو رو کے یہ کہتا سرکار سے کہنا رو رو کے یہ کہتا تھا تو سرکار سے کہنا جلوہ بھی دکھانا مجھے کلمہ بھی پڑھانا جلوہ بھی دکھانا مجھے کل طلبگار دعا سکرات کے صدمے میرے بس میں نہیں سگنا رو رو کے یہ گاتا تھا تو سرکار سے گنا رو رو کے یہ گاتا تھا تو سرکار سے گنا جلوہ بھی دکھانا مجھے کلمہ بھی پڑھانا اے آدم طیبہ میں طلبگار دعا کہتا تھا برے خاتمے کا خوف مرا طلبگار دعا بولو اے عازم طیبہ میں طلبگار دعا شرمندے کو اللہ تو شرمندہ نہ کرنا جنت میں بسانا کر عرض خدا اسے جنت میں بسانا اے عازم طیبہ میں طلبگار دعا بولو اے عازم طیبہ میں طلبگار دعا جب تک ہو مدینے میسر تیرا دیکھنا روزانہ سلام میرا تو سرکار سے گنا روزانہ سلام میرا تو سرکار سے گنا شفاعت کی تبرک میں لانا اے عازم طیبہ میں طلبگار دعا بولو اے عازم طیبہ میں طلبگار دعا خیرات شفاعت تبرک ملے آنا اے عازم طیبہ میں طلبگار دعا بولو اے عازم طیبہ میں طلبگار دعا کہنا کی ندامت سے عصیان پہ پڑی ہے، دہلیز پہ موتا اس کی کھڑی ہے۔ تم نظر دیدار کا جام اس کو پلانا، عازم دربار میں طلبگار دعا کہتا تھا کراچی میں نہیں مجھ کو ہی مرنا، رو رو پہ گزارش تجھے سرکار سے کرنا، کہتا تھا کراچی سرکار سے کرنا۔ سلطان مدینہ اس قدر منہ میں سلانا، عازم طیبہ میں طلبگار دعا ہوں، عازم طیبہ میں طلبگار دعا ہوں۔ فرمائے کرم اس پہ شہنشاہ زمانہ، بولو اے عازم طیبہ میں طلبگار دعا ہوں، بولو اے عازم طیبہ میں طلبگار دعا جب گنبد خضرا کو نظر چوم کے چومے، جب وجد میں آ کر کے تو بے ساختہ چومے، جب وجد میں آ کر کے تو بے ساختہ چومے، کہنا کہے عطا رے ہمارا ہے دیوانہ، کہنا کہے عطا رے ہمارا ہے دیوانہ، کہنا کہے عطا رے ہمارا ہے دیوانہ، کہنا سگے عطا رے ہمارا ہے دیوانہ، بولو کہنا سگے عطا رے ہمارا ہے دیوانہ، بولو کہنا سگے عطا رے ہمارا ہے دیوانہ۔ بولو کہ نا سگیتا رے ہمارا ہے دیوانا بولو کہ نا سگیتا رے ہمارا ہے دیوانا بولو کہ نا سگیتا رے ہمارا ہے دیوانا بولو کہ نا سگیتا راہ دیوانا کے بنا سگیا تا ہمارا راہ دیوانا کے بنا سگیا تا راہ دیوانا کے بنا سگیا تا اچھا ہے مدینے کا مسافر یا صبح وطن شام غریب وطنی ہے اے عازم احبا میں طلبگار دعا صلی اللہ اس کے مدینے کی طرف کوئی مسافر جب بھی جاتا ہے مدینے مسافر جب بھی جاتا ہے مجھے اس وقت دیوانے پہ بے حد پیار آتا ہے مجھے اس پیار آتا ہے غم ہجر مدینہ میں وہ جب آنسو بہاتا ہے غم ہجر مدینہ میں وہ جب جب آنسو بہاتا ہے یہ بیمار مدینہ ہے طبیب سمجھو گے یہ بیمار مدینہ ہے طبیب تم نہ سمجھو گے تڑپتا ہے اسے جس دم مدینہ یاد آتا ہے تڑپتا ہے اسے جس دم مدینہ یاد آتا ہے دکھا دو سبز گنبد کی بہاریں یا رسول اللہ دکھا دو سبز گنبد جانے کب مدینے کا بلاوا مجھ کو آتا ہے نہ جانے کب مدینے کا بلاوا مجھ آتا ہے مدد سرکار فرماتے ہیں دیوانہ اگر کوئی مدد سرکار فرماتے تڑپ کر یا رسول اللہ حق نعرہ کا نعرہ لگاتا ہے۔ عطا کر دو، عطا کر دو بقیے پاک میں مدفن، مجھے گورے غریبان وطن سے خوف آتا ہے۔ مجھے گورے غریبان وطن سے خوف آتا ہے۔ نہیں ہے چاند سورج کی مدینے کو وہاں دن رات ان کا سبز گنبد جگمگاتا ہے۔ وہاں دن رات ان کا سبز گنبد جگمگاتا ہے۔ حکومت کی طلب دل میں نخواہش تاج شاہی کی، حکومت کی طلب دل میں نخواہش تاج شاہی کی، نظر میں عاشقوں کے بس مدینہ ہی سماتا ہے۔ نظر میں عاشقوں کے بس مدینہ ہی سماتا ہے۔ برستی ہے خدا کی اس میں رحمت، جھوم کر آتا برستی ہے خدا کی اس میں رحمت، جھوم کر آتا رلاتا ہے، تڑپ اٹھتے ہیں جب کو مدینہ یاد آتا ہے، تڑپ اٹھ جب کو مدینہ یاد آتا ہے. صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ. میرے آقا میرے رہبر شری سخن امیر اہل سنت دامت برکات العالیہ کا کلام سخن پیش کر رہا ہوں. آئیے مل کر پیش کیجئے, انشاءاللہ بہت سرور پیدا ہوگا. عرشِ اولا سے اعلی میٹھے نبی کا روزہ, عرشِ اولا سے اعلی میٹھے نبی کا روزہ ہے. ہر مکان سے بارا میٹھے نبی کا روزہ ہے. ہر مکان سے بارا میٹھے نبی کا روزہ ہے. ہر شے اولا سے اعلی ہر شے اولا سے اعلی مل کر بولو ہر شے اولا سے اعلی روزہ. کیسا ہے پیارا پیارا یہ ساز ساز گنبد, کیسا ہے پیارا پیارا یہ ساز ساز گنبد, کتنا ہے میٹھا میٹھا میٹھے نبی کا روزہ, کتنا ہے میٹھا میٹھا میٹھا کتنا ہے میٹھا میٹھا میٹھا کتنا ہے میٹھا میٹھا میٹھے نبی کا روزہ ہے. ہر مکہ سے بالا نبی کا روزہ, فردوس کی بلندی بھی چھو سکے نہ اس کو, فردوس کی بلندی بھی چھو سکے نہ اس کو, خلد بری سے اونچا نبی کا روزہ, خلد بری سے اونچا اونچا خلد بری سے اونچا اونچا خلد بری سے اونچا میٹھے نبی کا روزہ ہے. ہر مکہ سے بالا نبی کرودا میٹھے نبی کرودا میٹھے نبی کرودا. مکے سے سل کے بھی افضل ہوا مدینہ, مکے سے سل کے بھی افضل ہوا مدینہ, حصے میں اس کے آیا میٹھے نبی کا روزہ, حصے میں اس کے آیا آیا حصے میں اس کے آیا آیا حصے میں اس کے آیا میٹھے نبی کا روزہ. کعبے کی عظمتوں کا کعبے کا بھی ہے کعبہ کعبہ کعبے کا بھی ہے کعبہ کعبہ کعبے کا بھی ہے کعبہ کعبہ کعبے کا بھی ہے کعبہ میٹھے نبی کا روضہ کعبے کا بھی ہے کعبہ میٹھے نبی کا روضہ بالا میٹھے نبی کا روضہ آنسو چھا چھا بیٹا بہو گیا دل آنسو چھا چھا بیٹا بہو گیا دل جس وقت میں نے دیکھا روضہ جس وقت میں نے دیکھا میٹھے نبی کا روضہ ہے ہر مکان سے والا میٹھے نبی کا روضہ ہوگی شفاعت اس کی جس نے مدینے آ کر شفاعت اس کی جس نے مدینے آ کر ہاں ایک نظر بھی دیکھا میٹھے نبی کا روضہ ہاں ایک نظر بھی دیکھا ہاں ایک نظر بھی دیکھا ہاں ایک نظر بھی دیکھا میٹھے نبی کرا دا بادل گرے ہوئے گے بارش برس رہی گے بادل گرے ہوئے گے بارش برس رہی ہے لگتا ہے کیا سہانا میٹھے نبی کرا دا لگتا ہے کیا سہانا سہانا لگتا ہے کیا سہانا سہانا لگتا ہے کیا سہانا سہانا لگتا ہے کیا سہانا میٹھے نبی کا روضہ ہے ہر مکان سے والا میٹھے نبی کا روضہ کو دکھا دے مولا میٹھے نبی کا روضہ ان کو دکھا دے مولا مولا ان کو دکھا دے مولا میٹھے نبی کا روضہ ہے ہر مکان سے بالا میٹھے نبی کا روضہ جدا ہو سامنے خدا یا میٹھے نبی کا روضہ ہو سامنے خدا خدا یا ہو سامنے خدا یا خدا یا ہو سامنے خدا یا میٹھے نبی کا روضہ ہو سامنے خدا یا عرش اولا سے آلا میٹھے نبی کا روضہ ہے ہر ہر مکان

تو منزل مگر شاہ پہنچے تھکے بیٹھے سر راہ لے خبر خبر ان کی جو تھکے بیٹھے سر راہ لے خبر دل پہ غم چھا گیا تھک بیٹھے سر راہ لے خبر خبر للہ لے خبر میری للہ لے خبر جنگ گئے جنگل دریا دو دو کا ہے میں بے یار شب غریب تیرے ہیں چار سمت سے بدخواہ لے خبر خبر للہ لے خبر میری للہ لے خبر وہ ہاں مردوں کے حال سے آگاہ لے خبر مجرم کی چھائی دل پریشان یا رسول اللہ گھٹائے ہم کی چھائی دل پریشان یا رسول اللہ تم ہی ہو میرے درد و دکھ کا درمان یا رسول اللہ نگاہ لطف و رحمت کے خواہایا رسول اللہ نگاہ لطف و رحمت کے خواہایا رسول سفینے دنیا تصور میں رہے تیبات کی گلیاں یا رسول اللہ تم ہی ہو میرے درد و دکھ درمان یا رسول اللہ نہ مجھ کو اور چشم میں یا رسول اللہ امیر علیہ السنت دامت برکات عالیہ کی محبت کا عالم دیکھیے کہ اپنے گھر کے حالات کسی غیر کے سامنے بیان نہیں کیے بلکہ انہی کے سامنے بیان کیے کہ جو سب سے غم کو سوچتے ہیں غموں کو دور کرنے والے آقا ہیں دیکھی اور چلی ماں یا رسول اللہ بہار بھی نہ دیکھی اور چلی ماں یا یا رسول اللہ نہیں حسن نے عمل کو میری بخشش کا سامان یا رسول اللہ تیری رحمت میری بخشش کا سامان یا رسول اللہ نہیں حسن عمل کوئی میرے اعمال نامے میں تیری رحمت میری بخشش کا سامان یا رسول اللہ تیری رحمت میری بخشش کا سامان یا رسول اللہ مجھے ہر یار گنبد کے تلے مدبو جاؤں دین و ایمان یا رسول اللہ سلامت لے کہ جاؤں دین و ایمان یا رسول اللہ مدینے گیا تار کو دو گدمی دے وہی ہو دفن یہ تیرا سنا یا رسول اللہ وہی ہو دفن یہ تیرا سنا یا رسول اللہ گھٹائے غم غم کی چھائی دل پریشان یا رسول اللہ تم ہی ہو میرے دردوں سن فریاد پیروں دے پیر کن ترکے میں چھپاؤ مرشد دادی لکھ کروڑا مصطفیٰ جان رحمت پیدا ہو صدا شمشمِ بزم ہدایت پیدا ہو صدا دائرِ طیبہ روضِ پہ جا کر تو سلام پہنچ جائے تیرا سفینہ جب نظر آئے تھا مدینہ با ادب اپنے سر کو چھپا کر تو سلام میرا رو شاہ